jees, jees, ja tervetuloa Underground-huminan pariin jälleen kerran. Näin, ja tuohan oli Lynyrd Skynyrd ja Saturday Night Special. Sellaista lauantaita kuului sinne silloin joskus taannoin. Mutta joo, näin tällaista. Keskiviikko. Näin on. Mut voi se silti soittaa. Näköjään. Joo. Joo. Sitten. Kun ollaan Osric Tentaclesia. Niin. Ja tämä on Strange Dude-levyltä viimeinen raita, joka on live-raita. Jaha. Kantaa nimeä Trobbe. Trobbe. No ne spiikkaa se vähän paremmin tuossa kappaleen alkuun, eli joo. Anna palaa. The throb. We'll see if we can get it together. Mm-hmm. approaching what is known as being fairly near the end, if you see what I mean. Näin, Bert Jansch, ja nimeään kantavalta levyltä 13 kappale, joka on nimetty Kasbah. Kasbah, okay. Jep. Kasbah. Semmonen hieno kappale oli kyllä. Näin oli siinä. Joo. Kato, stereota. Se oli harjoiteltu. Kyllä, salaa peili edessä monta päivää. Ja monta tuntia päivässä. No, joo. Mitä? Laittaa rockia seuraavaksi. Tai no. Miten sen ottaa? Mutta joo, Kullas EMX. Kappale on nimeltään Tuli saarna. Selvä. Thank you. television, biological, chemical, granular lines of powdery white. Sunshine. Thank you. No. Sunshine yellow. No. Se oli Bertrand Burkalat. Mm-hmm. Joo, kyllä semmoinen nimi taas, ettei ihan heti muista. Niin kuin, mutta joo, Burkalatin Bertrandi siinä lauleskeli Sunshine Yellow -kappaleen. Okei, okay. Ei ollut hirveän kesäinen biisi jotenkin ehkä, mutta... Eikä se tuolla ulkonakaan nyt kesäinen tunnelma, että... Ei niin. Olisikohan niille jotain tekemistä keskenään tai sitten ei. Kuulostaa tuo biisi kesällä erilaisen. En mä tiedä. Mä en muista, kuuntelinko mä tuota kesällä. Nonni. Nonni, mutta kuunnellaanpa nyt seuraava, vaikka ei olekaan kesä. Ei niin. Ei kun kuunnellaanpas. Joo. Äsken tuli toi biisi, minkä laite oli nimeltään Tuli saarna. Nyt mennään Tuli teemalla, koska seuraava kappale kantaa nimeä Hihat palaa. Ja sen meille esittää orkesteri nimeltään Poltto itse murha. Nonni, aika tulista meininkiä siis. Yeah. you don't put me on trial, then why don't you turn me loose? You can throw the keys away. Let me chase the wild goose. Your progress is my desire. You shouldn't do me wrong. Although it's true, I'm worried now. I won't be worried long. Peacocks selling systematically just a counterfeit engraving of the way you used to be. Just another one-way number, just another two-way sound. Although it's true, I'm a worried now. I won't. We'll be right back. Näin, se oli Last Train ja The Sensational Alex Harvey Band Hot City-levyltään. Kyllä, kyllä, hartaat oli tunnelmat loppuvaiheessa. No näin oli. Kyllä, kyllä, mutta hieno kappale. Joo. Joo, mutta. Kuunnellaanko hieman reippaampaa musiikkia? Välillä vähän toisenlaista. Joo. Seuraavaksi vuoro on Small Faces. Jaha, ja. Kolmas albumiltaan Ogden's Not Gone Flake. Kappale numero 11, ja sehän on nimeltä. Ei, joku 8. Joo, eli niin. Rolling Overi. No niin. Joo. Hyvä, hyvä, kun huomasit. No niin, tältä se kuulostaa. Mietin saispa tästä hommasta liksaa. Mut ei, niin ei, tästä joutuu vaan maksaa. Silti kunnon hatsa tänä polttaa jaksaa. Väri vapaa, kuha se on vihreetä. Kuha se ei oo ainakaan mitä nihkeetä. Savuttelee sille, et pääsee takas ylös pilveen. Naureskelee omille vitu tyhmille ilmeille. Kattele mustaa, telkkari ruutuu. On niin vitu jummise, et kukakin mun seuran nuutuu. Sama asento jalatkin puutuu. Kerrankin kun saa suun kuivuu, niin ei pidä pilaa sitä juomalla. Sun vahdossa ei tietookaan sitä vitu kuolasta. Ei tarvitse enää mitään nuolasta, koska itsestään liimatuvat lisät on jo kuolassa. Ja se palaa, ja se palaa, ja se palaa, pois se palaa. Ja se palaa, ja se palaa, ja se palaa, pois se palaa. Mulle okidokidoppi, smokki puheen valuista. Pilvi päänä liian jää se visiikin mitä muista. Silti sujuu aika hyvin kun on nousu ikuista. Tai ainakin on tolet nousu sekä sekä tullut puista. Kun on syönyt keksiä, juonut bleksiä monen monta vuotta. Jäbilt letkeet, nimelt hekeet, ota välillä päälle tuosta. Koska tiedän hyvät jutut ja muuhun voi luottaa. Vihaa näpäriä, jotka liikaa ongelmia tuottaa. Kaikki on niin hankala, kun ollaan lääkepäänä vammaisia. Ei voi edes lyödä sisään, hampaat olemattomia. Suuskiin, jos mulle puhut, en oo sua ees kattovina. Olohuone, olotilas, tietä päivin rattosia. Pitkis täällä basementin, sillat ollu happosia. Kun on moukui sieniä, kielen alla lappu. Ihan liikaa viinaa ja kannabis kakkusia. Sessiot yli koko viikonlopun jatkuja. Ja se palaa, ja se palaa, ja se palaa, pois se palaa. palaa, ja se palaa, ja se palaa pois, se palaa. Se on yhä pyhä, ku itelleni kyhä, jopa perfetto ku ympyrä. Yhä sydän, yhä hyvä, ettei hukkus mieli syvä, muistas pumpa tätä vanha sydän. Ja se palaa, ja se palaa, ja oikeastaan en haluais jakaa. Minä ja spliffi, ku täydellinen riffi, älä särre, älä säplä, anna olla ämmä. Kello hiisi, silloin easy, eikä jiipelo ikinä kriisi. Sensi Milla ja meikäläinen, nuoret rakastuneet reikäpäiset. Nykyään tuttuja vanhoja juttuja, kyllä raiteilla mitä kauneita nuppua. Paasu palaa, huuda halaa, on iisisti, mistä lava lava. Ja se palaa, ja se palaa, ja se palaa pois, se palaa. Ja se palaa, ja se palaa, ja se palaa pois, se palaa. Pippu potki läskit vinkuu, en skratsa levyjä, mä scratchaan pillu. Sit mä käärin on elämä parasta, charasta palaa, ota uus pini valla vastaan. Me vedetään sellas settiä, mitä sä et pysty mana. Ja levitään pitkin nettiä, kunnes kaikki pistää palaa, halaa. Kaunis mimmi tätä iso maha, aha, meillä on karismaa. Ilman rahaa tulee fisu, ilman vapaa, eikä duuni oikein napaa. Räppilinjat pöydällä silloin, kun ulkona sataa, eikä kukaan tunne sitä. Joka pelikortit jakaa, eikä moni taju miten petaa ennen kuin makaa. Pala, pala niin kauan kuin kukkii. Ei oo kahta kaljaa niin kuin joulupukkii. Se on Ville Vallato ja junnutsit. Parempi mennä kuin tulla vittu hulluksi. Ja se palaa, ja se palaa, ja se palaa pois, se palaa. Ja se palaa, ja se palaa, ja se palaa pois, se palaa. Passa sitä stenkkuu, et sata kylmä hurta, se pinet on auki. Napasta prenkkuu, kierta spliffiä, näistä hyvistä päivistä nauti. Eletään edelleen takit auki, koska tyyli aina laiska. En vaihkaistava laita mankkaa, lisää bollaa ja naapurit haistaa. Kun se palaa, se tahti tiputella, meno aivan sekavaa. Pidetään hauskaa, eikö sä nauraa, skoopet taustalla täysillä pauhaa. Naapurit huutaa yläkerras, eikö tää saatana ikinä rauhaa. Ei jos se on meistäkin, joten peitä korvas siis. Tätä soundi haju ei peitä, mikä tahansa parfyymi. Me ollaan nuori vapaita tekemään niin kuin siltä tuntuu. Mut aina joku valittamassa ja kattoo kun jotakin hullu. Mut jokainen menee tyylillään ja meikä menee omalla. Samastuvaisille kierrätään ja sitä malia kohotaan. Mut jos ei natsa kohallas, niin mitä sinä odotat? Se palaa, meillä on savu sauna kotona. Ja se palaa, ja se palaa, ja se palaa pois, se palaa. Ja se palaa, ja se palaa, ja se palaa pois, se palaa. Reggae-tempo läpät lähtee lento rento main. Olemuksen kaiken kertopa ja tauko kaikki seis. Vaikka se multa kaikki rullassa veis. Pelastuu ajatus taskus prima nuppu purple heis. Tsiikaa tätä joten rullaa tuutin. Sytytän sen on yhtä hymy mihin menos turha kysyy. On niin hyvis että turpa kiinni pysyy. Meissä kaikis pieni Bob Marley lymyy. Joka päivä paja palaa työmä kopist pajamaa ja barist hima bongin kautta pönttö alamaa. Elämä on easy paja päässä tehdä biisi. Ilma paja tulee niin bliisu riimi. Unohda se kello ja polta ne hiisit. Ja take it easy. Ajatus on rento ilmekin sen kertoo. Kuulun tähän paja päitten kerhoon. Ja se palaa, ja se palaa, ja se palaa pois, se palaa. Ja se palaa, ja se palaa, ja se palaa pois, se palaa. Totta kaihan se voi palaa, kasvatettu sitä varten. Turha alkaa säännöstelee, polta sillä et saa tarpeeksi olla frendejen kanssa ala. Lähimetsäs niinku raappana, niinku saattohoitopotilas. Next leveli ei oo kaukana, olla aina semisyynis. Musta lista silti mestoilla, stynätä pitkis tällät. Niin jatkoilla ku etkoilla, syväs pohjoisen getos. Silti asiat hyvin, ku aito posse ympäri limomamma. Taina syli, sen on varma. Oliks tarkoitus tehdä elämästä näin mageta? Joka päivä hyvä hetki juhlistaa sitä parilla, anna se palaa. Jos se tikkaa, niin please passaa ite savu sinisenä. Puoli matkassa tipahtaa, vielä pakko heittää shoutoutit diilereille terveiset. Kilolovee tyttärille, 100 kiloa meidän perheelle. Nää päivät kuluu lennelle. Tääl katorajas, kun on kerran lähtenyt, ei tahdo tulla enää takas. Näin, sillä musta lista.

Tässä pöydän pinta korporaali Brown katsoo. Katto tuuletinta, baari Mikko nuokkuu. Aika pysähtyy. Kello 6 vihollisen komentaja nyökkää. Silloin laivueen ensimmäinen zero hyökkää. Korporaali Brownin uniformu tahriintuu. Rankkia ohutta yläpilveä esitti meille kappaleen Pearl Harbor. Kyllä, kyllä. Ja se oli vielä niiden ekan levyllä Alavilla mailla Hallan vaaraa. Joo. Kyllä, kyllä. Mainio levy. Joo. Kyllä. Mutta siis joo, se oli niiden hittibiisi ikään kuin. Hieno niin. Kappale joka tapauksessa. Nyt seuraavaksi sitten Emma rupeaa villiksi. Aha. Joo, se on ainakin biisin nimi, Emma Get Wild. Sepado on orkesteri, joka tuon esittää levyltään Bubble et Scrape. Joo, no mutta päästetään Emma irti. No niin. Writing rhymes, I could alter my form at any given time. shape, shift, shape, shift, shape, shape, shift, shift, shape, shift, shape, shift, shape, shift, shape, shape, shift, shift, shape, shift. Let me take you back to the start when I first started shape shifting. After class of school, Willie wanted me kicked in. There was little D running for his life with his heartbeat, bumping his side. Morphed into a cheetah, them cheeks couldn't keep up. 60 miles per hour was the speed, I was G1. Going straight into my mother's arms, even tried to morph into a car. A bars, a shiny gold bar, even break the hitman heart. But my mama couldn't see it, she just laughed. Giggled to herself, you a crazy boy, get in the bath. And you better scrub harder, the tar to be parts. I was like, nah, I'm a superhero, I'm honest. You should've seen me earlier, running like Sonic. The fools couldn't catch me, believe I was on it. Watch me shapeshift, are you watching? Let's go back, back, back to when I used to shapeshift and shift right back. Before I picked up the mic and started writing rants, I could alter my form at any given time. Shape, shift, shape, shift, shape, shape, shift, shift, shape, shift, shape, shift, shape, shift, shape, shape, shift, shift, shape, shift. I'm a bird, I'm a tree, I'm a bike, I'm a plane on the ground underneath your feet. I'm the rain on the sky, I'm a cloud, I'm the sun, I'm a star. She hoops through Saturn's rings, walls in my palm, I'm a bear, I'm a dog, I'm a chair, so get off. I'm an action figure, but I'm not trapped in a box. I'm free, free with the world at my feet. I'm an 18's theme as I'm running down the street with my chalkboard knees, sunshine, smile, beams. If you're feeling hungry, I'm your quarter pound of cheese. But if you're feeling angry, I'm your punchback release. But don't go too wild, you might knock out my teeth. What's the kidneys beneath? I'm only wee high, still pee on the sheets. I still read a Beano every night after tea, cause I'm drawing inspiration for the next thing to be. Then it's back, back, back to when I used to shapeshift and shift right back. Before I picked up the mic and started writing rhymes, I could alter my form at any given time. Shape, shift, shape, shift, shape, shape, shift, shift, shape, shift, shape, shift, shape, shift, shape, shape, shift, shift, shape, shift. Transmute, alter, morph, switch, I am lawless, your myth. Transmute, alter, morph, switch, I am lawless, your myth. Sport for choice, now my cranium aches, cause my brain's in overdrive, all over the place. Inspiration's running through my veins, just turn my fist into a gobstopper. Think I might have a taste, I'm like a space. Few steps out of this world, search the tablet of my mind across the ocean. I felt brainwaves help me to sail, hope me prevail, push me to shore so I can be sure of myself. Now if you had these powers, tell me now, what would you do? Would you morph into the devil? Would you help to improve the foundation of society? What would you lose? Or would you morph into a yard and help your mama to move? I need some new shoes, about to turn my feet into some Jordan freeze. The skin on my legs, form a pair of denim jeans, just morph a wrist into a goal, watch I'm linked up. You need to come a little closer if you wanna see. Back, back, back to when I used to shapeshift and shift right back. Before I picked up the mic, started writing rhymes, I could alter my form at any given time. Shape, shift, shape, shift, shape, shape, shift, shift, shape, shift, shape, shift, shape, shift, shape, shape, shift, shift, shape, shift. No niin, sellainen se. Niin oli. Joo. Se oli Dells. Ja kappalehan oli nimeltään Shape Shift. Woo, nice catch. Joo. Shape Shift, selvä se, selvä se. Joo. Joo. Sitten seuraavaksi tulee eräs tulkinta erittäin tunnetusta Doorsin kappaleesta, tunnetuimmasta kyllä. Kyllä, kyllä. Ananda Shankar tulee nyt meille soittamaan kappaleen Light My Fire. Mm. Thank you. toinen cover-kappale putkeen. Kyllä. Humppa, siinä. Humppa. Eläkeläiset tulkitsivat Maukka Perusjättä. Joo, joo. Näin sotaan tekivät. Sotaan dementtia vastaan. Juu, ihme hurina. No niin, nyt se hurina vähän. Joo, sellainen oli se. Ja seuraavaksi sitten vaihdetaan ihan täysin toisenlaisiin tunnelmiin. Tulee voimakasääninen henkilö laulamaan. Sarofen and Smoke on yhtyeen nimi. Ja yhtyeen nimeä kantavalta albumilta toinen kappale, Cream of Nowhere. Ja näin se menee. Mama, can you hear your baby cry? Oh, Simmottiis. Yeah. Joo. Siinä The Jobs kappaleella on Run Run Rudolph. Jouluhan on kohta jo. No sitä mä vähän tuossa pelkäsinkin, että otat kyseisen aiheeksi, joo, mutta eiköhän se riitä tältä erää. Eiköhän me noilla tiedoilla pärjätä. Kyllä, kyllä. Sitten seuraavaksi vaihdetaankin sitten kieli ja laulutyyli vähän puhemaiseksi ja niin poispäin. Jontti, joo, tulee pauhaamaan meille, no niin, rahastusäänitteeltään. Kappale, 14 kappale, Vittuun maailma 2004. Historiallista matskua näillä silmillä. Paska jauhana seuraavasta lamasta. Rahaa vaan numerot ruudulla ja paloi paperia. Ekonomia kontrolloidaan, systeemi sydämessä. Ja kun se romahtaa, kun se soot säijämään. Se on raaka olla himo veloit, niin kuin mun faija. Vieläkin telaili, miten se klaaras, koitas naija. Miten popula jaksaa, ei mitään mielen rauhaa. Ulosottovirasto riivaa systemaattista piinaa. Pitäis varmaan muuttaa Kiinaan, tai rupee vetää viinaa. Muumi oittuu lähi kipakkiin, liittyy joukkoon katkeraa. Vittu maailma, kyllä sä hippaat, mitä joiden ventti meinaa. Täällä on vitusti mustaa paskaa, niistä pulppua. Se on taas perunaa, makaronia ja pussikeittoja. Vittu pitää olla kyytis, ettei se on murkinaa. Se on relatiivista, kun mä sanoin, et vittu maailma. Mä meinaan tätä harhaa, jota maailmaksi kutsutaan. Paremmat ajat odottaa, se on ainoastaan fakta. Jutut uudistuu, niitä ikiliikkuja vaan futtaa. Niin se futtaa, niin se futtaa. Vittu maailma, mä haluun kuulla sen vituluja. Vittu maailma, silmittömän lujaa. Kaikella on aikansa, vallankumoukselliset mätäneen haudassa. Ajat on kovat, nyt on liian aika suovuttaa. Vittu maailma, mä haluun kuulla sen lujaa. Vittu maailma, silmittömän lujaa, kaikella aikansa, vallankumoukselliset levätkää rauhassa. Ajat on kovat, nyt oli aika luovuttaa. Kun mä sanon vittu maailma, mä tarkoitan sitä. Tarkasta mun lyrikat, ne on moniulotteisia. Ota ne viihteenä tai viestinä, mulle aivan sama. Transmitio kalliosta burnaa kuitenkin aina. Räppään taipusalla tavalla niinku kultaleima paki. Esa haises kevakaani, kun tarvitaan setti. Kateelliset paskavahat, jauha aina paska. Se on niinku kulkutauti, ei pidä ottaa tartuntaa vastaan. Tuollaista roskaa, meillä ei vaan voi vittuilla. Edustamme undergroundia, sun brassailut on mulle sama. Joten pistetään paska raitaa. Vittu maailma, jos sä haluut päästä meistä eroon. Parempi vaihtaa planeettaa. Psykoottinen hihkuli iskee tiskin profetian. Pystyks mikki handussa pelasta maailman? Tuskin natsaa, ainakin saa sanoa sanottavansa. Tää menee frendeille, jolla on parasta aikaa pallon jalassa. Tehty mikä tehty, niinku tää platta. Kaikki päättyy aikanaan, tää on sulle saatana. Läskimmät päivät odottaa, se on ainoastaan fakta. Jutut uudistuu, niitä ikiliikkuja vaan futtaa. Niin se futtaa, niin se futtaa. Vittu maailma, mä haluun kuulla sen luja. Vittu maailma, silmittömän lujaa. Kaikilla on aikansa, vallankumoukselliset mätäneen haudassa. Ajat on kovat, nyt on liian aika luovuttaa. Vittu maailma, mä haluun kuulla sen luja. Vittu maailma, silmittömän lujaa. Kaikilla on aikansa, painajat lepää rauhassa. Ajat on kovat, nyt on liian aika luovuttaa. We'll be right back. Se oli Wasted, se. Joo. Ja tota, viimeisimmältä levyltä. Mm. Modern Lie, ja kappalehan oli Trenches. Juu, no niin. Sehän oli helposti sieltä saatu ulos. Viime keväänä tämä mun mielestä taisi tulla. Mm. Eli mä muistan hirveän väärin. Saatat muistaa, mutta ei tuosta nyt kauhean kauaa ole. No, seuraavasta kappaleesta on kyllä varmasti useampi vuosi, kun se on levytetty. Mutta juu, se on Japan levyltään Quiet Life, 6. biisi. All Tomorrow's Parties. Jep, jep, että tältä kuulostaa tämä. Sunday's clown, for whom none damn gown of rags and silks a costume. For one who sits and cries for all tomorrow's body. Se oli Dumari se. Kyllä, Tuomari Nurmio kappaleellaan Hyvästi kotimaa. Mhm, mihin se lähti? En mä tiedä. Jaaha, no. Mun mielestä ei niinku täysin auennut tossa kappaleessa. Ei mullekaan. Tarkkaava soite. No, kai sit jokainen voi arvota itse, että mihin se lähti. Että arvauskisa pystyy ja voittajaa julistetta ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja seuraavaksi tuleekin sitten Mitch Ryder and the Detroit Wheels, Sticks and Stones. Joo, semmonen mistä koko... Mistä se tulee? Detroitista. Ai niin. Joo, pyörät pyörimään hei. Make me ashamed. I've been abused. You go. I'm Seppi valitti, että ei kuulu hyvin, niin no niin. Kuuluu vähän liiankin hyvin näköjään. Nyt kuuluu järkevästi. Joo. Kyllä, joo. Suicidal Tendencies siinä esitti meille kappaleen Sorry. Jaha, selvä. Että näin. Joo. Ja tota, sit seuraavaksi tulee semmonen kuin Nightmares on Wax. Mm-hmm. Ja levyltään Smoker's Delight. No, se... mä oon joskus kuule nauhoittanut. Se kassulle, mulla on vieläkin se tallella. Ai joo, okei. Okay. Kyseessä. Mikä biisi? Groove Street. Joo. Joo, se on tämmönen groovibläjäys, että olkaapa hyvät vaan. Thank you. Widowsi kahden kappaleen Sikermällä, jotka olivat Age Doesn't Mean a Thing ja The Famous Five. No niin, siinä oli kyllä jaha, joo. Tollainen. Mutta sitten viestää vielä keuhkoiltani. Joo. Keuhkotesti. Niin, mikä oli sitten toi James Addiction, kun olisi kuunnellut seuraava. Sitten mä vähän just tässä fundeerasi kuule. Ja kappale kantaa nimeä End of the Lies. No niin. scared. His old man had a bottle. Said he don't quit his 9 to 5. Now he's drinking full time in the bottle. See that black bar over there? Running scared. His old man got a problem, and it's a bad one. He'll knock on out everything. His old woman's a waiting ring for the bottle. Sipping wine from the bottle. She told me, poor old man committed a crime. Now it's twin time and she's living in a bottle. She sat there on the avenue all by herself, shot his head from the bottle. Two men trying to help her out. She touched her mouth, hit him in the head from the bottle. Don't you think that's a crime? Se oli Paul Weller ja tunnettu kappale The Bottle, eli taas mentiin laina höyhenissä niin sanotusti. Studio 150 oli tuo levy, josta kyseinen kappale on lohkaisu. Mut joo, hyvä cover oli mielestäni. Oli hyvä versio kyllä kappaleesta. Joo, okay. Gil Scott Heronhan sen alun perin esitti. Näin on. Joo, niin. Mitä? Onhan se suomeksi helvetin hieno versio tää. Koivuniemen herrojen. Justi, mutta se nyt ei sattunut messiin, että ehkä toisen kerran soitetaan se. Niinpä. Joo, mutta mikä seuraava? Tuskin nyt mikä... Pääkii, California Dreaming. Älä helvetti. Taasko niinku cover-biisi? Ei. Ai joo, okei. Okay. Tässä ryhtyvänä lopulta häviää. Ei tää oo mikään Hollywood, Hollywood. Yeah. oli kyllä niin syvää, että oikein underground huminaa suorastaan toi ääni. Joo, Tom Waits ja Downtown. Se oli kova. Kyllä, joo. Ja Downtown onhan se aika alhaalla, että tänne vaan underground huminaa. Niin hei muuten, 19. No, hei. Päivä oli sitten se joku, mikäs se nyt oli? No mutta joku haastattelu. Mä sanoin pojille, että ottaa mandoliinit mukaan. No mutta anyway. Yeah. Ei siitä tän enempää. Seuraavalla kertaa sitten ehkä. No niin. Joo, musaa. Joo. Seuraava orkesteri on nimeltään Vaavi. Vaavi? Kyllä. Kato kasarilta. Taisi olla ihan alkuun, joo. Joo. Ja kappale on nimeltään Miten mä tuun. Oi, oi. Yeah. sinne viheltelee specials. Joo. Kyllä. Ja mä tiedän, mitä mä haluan kuulla tänään duunissa. Joo. Hyvä. Joo. No niin, siinä oli upea kappale. En ole pitkään aikaa soittanutkaan, niin oli jo aikakin. Mutta seuraava kappale. Se on hieman poikkeavaa musiikkityyliä. Jaha, poikkeavaa. Baarissako ne poikkeavaa vai missä? Mä oon ne varmaan sielläkin käynyt, mutta kyseessä on orkesteri nimeltä Cannabis Corpse ja kappale nimeltään Chronolith. Jaha. Kyllä, kyllä. Se oli Duke Ellington vuodelta 1956. Hieno. Joo, At Newport. Ellington At Newport-levyltä. Ja joo, se veti siellä 21 biisiä. Tämä oli niistä 15. Oho. Sophisticated Lady. Mahtavan kuuloinen. Meininki oli tuossa, mutta hei, meillä alkaa toi aika hupenee, joten... Kyllä. Jeba jee. Jatketaan suht samaa henkeä ja seuraavaksi Municipal Waste. Joo, siinä on oikein kans semmosen rauhallisuuden multihuipentuma. Toivottelee, että enjoy the night. Jep. We'll be right back. No niin. Se oli joo. Taas särkeä. Kyllä, aina silloin tällöin. Joo. End Begins. Sitten meille kappaleen Anger Management. No se kuulostikin aika lailla siltä. Joo. Joo, mutta toi esimerkiksi tommonen huutaminen on hyvä tapa purkaa. Näin on, ja soittaminen. Viha. Soittaminen, kyllä, täytyy sanoa. Mut hei, nyt meidän täytyy purkaa vihaa viimeisillä biiseillä ja palata sitten asiaan ensi viikolla musiikillisissa merkeissä. Joo, 6 minuuttia riippat. Bob Marley and the Wailers, niin tulee kappaleen Night Shift meille esittämään ja sillä lailla. Joo. Joo. Laitatko jotain muutakin sinne? Kyllä, jos heittäisi nyt Beatlesia, It Won't Be Long sitten vielä tämän jälkeen. No jälkeen. Niin, mennään legendoilla, lopetetaan. Näin tehdään. All right. Hei nyt. Mo. The sun shall not smite I by day, nor the moon by night, no. And everything that I do shall be upful and right. And if it's all night, it got to be all right. If it's all night, got to be all right. Hey, mama, night shift, working on a night shift with the forklift from AM. If you say that, why did you say that? To PM, working all night. Working on a night if shift, you say yeah. That, why did you say that? Up for that. Well, if it's all night, if it's suitcases all night, bust on my brow all right, eat your bread all night, sweat on my brow all right, eat your bread all night. Keskiviikkona kultikselta.